مکہ والی طیبہ اور دنیا کے والی ہم نبی کے گھر آئے ہیں مہکی ڈالی ڈالی ہر جانب یہ دھوم مچی ہے ہر جانب یہ دھوم مچی ہے ہم نبی کے پیارے کا جشن مناؤ مل کے مل کے ہم نبی کے پیارے کا جشن مناؤ مل کے والی مکہ والی طیبہ اور دنیا کے والی ہم نبی کے گھر آئے ہیں مہکی ڈالی ڈالی ہر جانب یہ دھوم مچی ہے ہر جانب یہ دھوم مچی ہے ہم نبی کے پیارے کا جشن مناؤ مل کے مل کے پیارے پیارے آقا کا جشن مناؤ مل کے ربیع الاول امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا خدا نے نا خدائی کی خود انسانی سفینے کی کہ رحمت بن کے چھائی بارہ شب اس مہینے کی اگر کے روز جس کی دھوم تھی وہ آج کی شب ہے جو قسمت کے لیے مقسوم تھی وہ آج کی شب ہے جام جشن صبح عید کا سامان ہوتا تھا ادھر شیطان کتنا اپنی ناکامی پہ روتا تھا باہر سو نغمے پلے الاجوں جا فضاؤں میں خوشی نے زندگی کی روح دوڑا دی ہواؤں میں فرشتوں کی تشریف لاتے ہیں مبارک ہو کہ ختم الانبیاء تشریف لاتے ہیں مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لاتے ہیں مبارک ہو کہ محبوب خدا تشریف لاتے ہیں مبارک ہو کہ رحمت کی ادا تشریف لاتے ہیں مبارک آسیوں کے تشریف لاتے ہیں مبارک ہو ابھی بے کبریا تشریف لاتے ہیں ہم نبی کے پیارے کا جشن مناؤ مل کے مل کے ہم نبی کے پیارے کا جشن مناؤ مل کے زباں پر اشر پر بدلو علینا کی صدایں تھیں دلوں میں مادا اللہ داعی کی دعائیں تھیں وہ ننھی بچیاں چھتوں پہ چڑھ کر دف بجاتی تھیں رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھیں کہ ہم ہیں بچیاں جان کے والی گھرانے کی خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی نبی کے پیارے کا جشن مناؤ مل کے مل کے ہم نبی کے پیارے کا جشن مناؤ مل کے جاتے ہیں معراج کو آقا جگمگ ہے کونین جاتے ہیں معراج کو آقا جگمگ ہے کونین ان کے قدموں کی برکت پہ عرش نے پایا چین ایسے نبی کا واسطہ دے کر ایسے نبی کا واسطہ دے کر رب کو مناؤ مل کے ہم نبی کے پیارے کا جشن مناؤ مل کے مل کے ہم نبی کے پیارے کا جشن مناؤ مل کے سجادوں عباسوں اصغر اور حسنین بطول سجاد و عباس و اصغر اور حسنین و بطول، پیارے آقا کے گلشن کے ہیں یہ سارے پھول، سب کچھ ان سے مل جائے گا، سب کچھ ان سے مل جائے گا، لے لو مل کے ہم نبی کے پیارے کا جشن مناؤ، مل کے مل کے ہم نبی کے پیارے کا جشن مناؤ، مل کے جو مانگو گے وہ پاؤ گے پوری ہوگی آپ، جو مانگو گے وہ پاؤ گے پوری ہوگی آپ، دور میں جتنی خوشیاں تم سے آ جائیں گی پاس، دو جج کے مختار کا نارا، دو جج کے مختار کا نارا، سارے لگاؤ مل کے آؤ نبی کے پیارے کا جشن مناؤ، مل کے مل کے ہم نبی کے پیارے کا جشن مناؤ، مل کے نبیوں کے سلطان ہیں آقا، نبیوں کے سلطان، نبیوں کے سلطان ہیں آقا، نبیوں کے سلطان، فلش مظفر وہ کرتے ہیں ہر مشکل آسان، اپنے اپنے من کی بھی اپنے اپنے من کی بھی ان کو سناؤ، مل کے نبی کے پیارے کا جشن مناؤ، مل کے والی مکہ والی طیبہ اور دنیا کے والی، ہم نبی کے گھر آئے ہیں مہکی ڈالی ڈالی،